դաթիլայնով գնենք մեր ծառերը, որ ավելի ցերնդու է, լա երգերին, լա մեզի եւ քիչ ավելի քիչ օգնություն։ Մայքի մեջ կա զանազան տեսակներ, զեյթունն է, թերցն է, դանցն է, խնձորն է, քիվին է, ձիրանը, գելասը, հարգավ գելաս մի քանի տեսակ։ Ներկայումս իրացման հարցը ինչպիսին է, ծառերը վաճառելու, իրացնելու։ Վաճառելու բարակային քիչ մենք ալ հերու մնացինք այդ բիզնեսի բաժինեն, որտեղ մեր նպատակ ավելի իրականչունը մեջտեղ բերելն է, որ այո, գահաճողի, որտեղ ոստեղ որում որ գարցնես, քեզից է չստացվեր։ Ինքը համոզված է, որ չստացվեր եւ վերջ։ Հիմա մենք փորձեցինք համոզել եւ համոզվեցան, որ չէ, կստացվի։ Հիմա պիտի նայենք մեր հաջորդ քայլը, որ ժողովրդին ընդունելություն է, որ կտեսնան արդեն թումբեր կստանա սկորտուն, էս գլագոր, այն գլագոր, ինքն էլ կքաչալերվի եւ կսկսի քովաստի մեկ տեսակը գլա եւ իրենք կքաչալերվին կսկսին իրենք առնել։ Այո, ճիշտ է, 4 տարի շատ դժվար ճուն քաշեցինք։ Վերջին այս 2 տարում տնտեսությունների գյուղացիներին որքան ծառեր եւ ծառատեսակներ է հաջողվել վաճառել կամ տրամադրել։ Այս 4 տարվա մեջ դեր վաճառք չենք հարածի չէ, մենք հիմա գույն մամեր այքիներում մեջ ամենը ցանած ենք, ամենը մեր կորձերը գտեսնանք, որ այսինքն մենք մեր վրա հիմնված ենք։ Ցիտրուսային բաժինը մի քիչ վաճառք եղավ, ով որ այդ հավես ունի, գուզե լիմոն ունենալ, նարինջ ունենալ, մանդարին ունենալ, այդ է, ոչ ավելի, ոչ մակաս։ Այսինքն նարինջ, լիմոն Ղարաբաղում հնարավոր է աճեցնել, պահել։ Հիմա մենք փորձենք, որ հնարավոր լինի։ Մեկ ձար իր գլիման ունի, իր դեղ ունի, իր շրջան ունի, որ գրնաս այնտեղ դու աճեցնել։ Ոչ թե աճեցնել, ամեն դեղ գաճի, բայց լավ արդյունք ստանալ։ Ես ինչպես նկատեցի, որ համագործակցություններ կան։ Այդ առումով ինչ հեռանկարներ կան։ Փորձենք մեր գաբը բայել բոլոր երկիրներու հետ։ Մեր նպատակը ամեն նորություն բերել հայրենիք, որ ամեն ինչ է լավ, փամը չկա, որ չունենք, չէ, փարը չկործածենք։ Իսկ արտահանելու։ Դեր շուտ է արտահանելու, բայց նկատի արել ենք, որ արտահանումի բաժինն ալկա, երբ որ պիտի գմտածես արտահանելու, պետք է ամեն ինչ ունենաս, որ ամեն ինչ ունենաս, վերջը մտածես արտահանելու։ Խոսքը միայն ծառատեսակների մասին է, թե նաև բերք, բարի։ Մայր որ ես ծառատեսակը գունենամ, ամենը կսկսին ծառ տեսակները ցանել նոր սորտերով, ինքնաբեր ապար արդեն, քանի որ հողը լավ է, գլիման լավ է, դրսից արդեն բահանջ գուկա, որ արդահանվի։ Մինչ այստեղ գալը դուք նման գործնեություն ծավալում էիք։ Այո, մենք Սիրիա, մենք մեզ հաս հողի հողակործությունը բաբենական գործ է, բայց Սիրիա ավելի մեր գործը հիմնված էր գարի եւ ծորեն, մոտավորապես 4500 հեկտար գարի եւ ծորեն գցանեինք, դե գրիվի բաճարով սաղնել թալանվեցան։ Մշակման ձևերը այնտեղ եւ այստեղ որոնք են տարբերությունները, նմանությունները։ Հոս մի քիչ շատ դեր հետամնաց կրնամ ասել, օփան ձևեր գոկտակորձեն, օրենք կա, որ թուն լավ փերք կստանաս, պետք է այսքան խորությամբ պնես եւ գլիմային պայմանները սերդես, հողի պայմանները սես, դեղ չէ, մենք այքին գավրենք, որպեսի ծորեն ցանենք, որպեսի շուտ փերք կստանանք եւ շուտ փողը լացեր կերնիս, մի քիչ ագրանից սխմելով 2-3 տարի չենք սպասել, որ վերջը փերքը դարիներով կստանանք։ Մտածումի ցև է, մտածումի կուլտուրա, գամած-գամած պետք փորձենք փոխել։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Պատահական են մեր ծիածանները, պատահական են կյանքի խաղերը, թափառական հոգու օթևանները, պատահական է հազարամյակը, պատահական են երգն ու մոլորակը, պատահական է նմանությունը և առաջին սիրո հիշողությունը. Հավատամ, չհավատամ, կարոտ եմ, թե ուրանամ, անից եմ, թե աղոտ եմ ժամանակին, ուշացումներ պատահական ուշացումներին, դու կոխաներ եք իմ կյանքին, մորանամ, չմորանամ, ընդունեմ, թե վախենամ, անից եմ, թե աղոտ եմ ժամանակին, հանդիպումներ պատահական հանդիպումներին, դուք կաթիլներ եք մեծ կյանքին.

սաղկում ես իմ միակ, մայր առակ սկետի նման, կպարվեմ կեզ աննման, դարնան մարե էվի շողեր, սարույց սիրտը դարնասեր, դարնաս գարունը ծաղկաբեր, ես կլինեմ սիրուխտեր, իմ սրտի մեջ կո սիրով, նոր աշխան եմ հորինել, իմ հոգում մեջ հավատով, սիրոտ աչար եմ շինել, դու իմ լույս տես, դու իմ հույս տես, ես ապրում եմ կեզանով, ես կո սերն եմ, ես կո տերն եմ, պիտի ծաղ կեզ իմ սիրով, իմ սրտի մեջ կո սիրով, նոր աշխան եմ հորինել, իմ հոգում մեջ հավատով, սիրոտ աչար եմ շինել, դու իմ լույս տես, դու իմ հույս տես, ես ապրում եմ կեզանով, ես կո սերն եմ, ես կո տերն եմ, պիտի ծաղ կեզ իմ սիրով. Հասկանաս, կյանքիս կեսը կդարանաս, հոբուր մուքից ես արպած, կեզ եմ սպասում դուրսված, ներսարի սեր իմ անգին, սրտի սերն ես թանգագին, իմ սրտի մեջ կո սիրով, նոր աշխար եմ հորինել, իմ հոգում մեջ հավատով, սիրոտ աչար եմ շինել, դու իմ լույս տես, դու իմ հույս տես, ես ապրում եմ կեզանով, ես կո սերն եմ, ես կո տերն եմ, պիտի ծաղ կեզ իմ սիրով, իմ սրտի մեջ կո սիրով, նոր աշխար եմ հորինել, իմ հոգում մեջ հավատով, սիրոտ աչար եմ շինել, դու իմ լույս տես, դու իմ հույս տես, ես ապրում եմ կեզանով, ես կո սերն եմ, ես կո տերն եմ, պիտի ծաղ կեզ իմ սիրով. Կարծիքն եթերում այժմ լսենք Աշոտագի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրքոյանին։ Դպրոցականների մասնակցությամբ մարտի 5-ին Բերձորի թիմ 1 դպրոցում կայացած շախմատի շրջանային մրցաշար, որը կազմակերպվել է շրջապարտակազմի աշխատակազմի կրթության սպորտի բաժնի կողմից, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Մրցույթին մասնակցեցին 40-ից ավելի աշակերտներ, Բերձորի թիմ 1 Ծաղկաբերդի, Երիցվանքի, Ուռեկանի, Բուրգավանի, Գանձայի, Բարդուտի, Գողտանուտքի և Բաքունիսի հանրակրթական դպրոցներից։ Մրցաշարի անցկացնող կրթության և սպորտի բաժնի առաջատար մասնագետ Արմեն Պետրոսյանը տեղեկացրեց, որ մրցույթը կայանում է անհատական մրցակարգով, բայց նշված դպրոցները ներկայացրել են 2-ից մինչև 5 աշակերտ 10, 12, 14 և 16 տարիքային խմբերին։ Մրցավարական խումբը երեխաներին բացատրեց մրցույթի կարգը, ժամանակը և սկսեց պայքարը, որն անզիջում էր ու դիտարջան։ Առաջին տուրում աղջիկները մրցեցին առանձին խմբում, բարձողները դուրս մնացին հետագա մրցույթի։ Մրցաշարի գլխավոր մրցավար Արշակ Լալայանը, ով Բերձորի մարզադպրոցի Բաքունիսի շախմատի մասնակցողի մարզիչն է, տեղեկացրեց, որ ընդհանուր կայանալու է 4 տուր և առաջին 2-ում պարտվողները դուրս են մնալու հետագա պայքարի։ Գողտանի գյուղի դպրոցի 4-րդ դասարանի աշակերտուհի Մարիամ Խաչատրյանը նաև հանրապետական մրցաշարի մասնակիցներից է։ Փետրվարի 18-ին Ստեփանակերտում իր տարիքային խմբում դարձել է 2-րդ մրցանակակիր։ Դպրոցում սիրում է տեխնոլոգիա և կերպարվեստ առարկաները, ցանկանում է նկարիչ դառնալ։ 2-րդ տուրում մասնակիցներ ավելի ոգևորված սկսեցին մրցել։ Էլեն Թադևոսյան, Գանձայի դպրոց և Ելենա Գրիգորյան Բաքունիսի դպրոց մրցեցին և բարեկամացան։ Նրանց խաղը ընթացավ հետաքրքիր։ 2-0 հաշվով հաղթեց Ելենան։ Էլենը նաև երկեր է գրում, սակայն իրենց գյուղում երաժշտական դպրոց չկա, որ նոտայագրի։ Ծակաբերդի դպրոցից մրցաշարին մասնակցեցին Զարա և Ասմիկ Կիրակոսյան երկորյա քույրերը, Վահան Եղոյանը 7-րդ դասարանցին և Արսեն Վանյանը 5-րդ դասարան։ Դպրոցում գործում է շախմատի խմբակ և երեխաները սիրով են մասնակցում պարապմունքներին, տանը նույնպես խաղում են։ Սա ցուցադրեց Ֆուրկավանի դպրոցի 4-րդ դասարանի աշակերտ Դավիթ Ավետիսյանը, ով պարտություն կրեց եզրափակիչում մրցելով Մարիամ Խաչատրյանի հետ։ Դավիթը ևս ցանկանում է շախմատիստ դառնալ։ 10 տարեկաների խմբում հաղթող դարձան Գողտանիկի դպրոցի սաները Մարիամ Խաչատրյանը և Հայկ Պողոսյանը։ 12 տարեկաներով խմբում հաղթող ճանաչվեցին Ելենա Գրիգորյանը և Վահան Եղոյանը։ 14 տարեկաների խմբում աղջիկներից առաջին տեղ գրավող Չեղով, տղաներից հաղթեց Բեծորիթին մեկ միջնակարգից Մարտին Բեգլարյանը, ով հաղթեց բոլոր տուրերում։ Մարտինը նույնպես փետրվարի 18-ին Ստեփանակերտում մասնակցել էր հանրապետական մրցաշարին և իր տարիքային խմբում 4-րդն էր։ 16 տարեկաների խմբում հաղթեցին Զարա Կիրակոսյանը և Վահե Սարգսյանը երիտասարդ։ Բացի անհատական տեղերից կազմակերպիչները որոշեցին նաև լավագույն 3 թիմերին։ Առաջին հորիզոնականը գրավեց Ծակաբերդի դպրոցը, երկրորդը Վակունիսի դպրոցը, երրորդը Գողտանիկի միջնակարգը։ Մրցաշարի անցկացնող կրթության և սպորտի բաժնի առաջատար մասնագետ Արմեն Պետրոսյանը տեղեկացրեց նաև, որ փետրվարի 18-ին Ստեփանակերտում հանրապետական առաջնությանը Քաշաթաղի շրջանից մասնակցել են 5 հոգի։ Դանձայի դպրոցի 11-րդ դասարան աշակերտ Կարեն Հովանիսյանի տարիքային խմբում գրավել է առաջին տեղ։ Բոլոր մասնակիցները գոհ էին մրցաշարից, աշակերտները նաև նոր ծանոթներ ու ընկերներ ձեռք բերեցին, ցանկություն հայտնեցին, որ հաճախակի կազմակերպվի նման միջոցառում։ Հիշեցնենք հեռախոսագծում Զոհրա Բրքոյանն էր։ Մեկ ուրիշի դու նարգի, որ նվի ես դու մեկ ուրիշի։ Որ նվի ես դու մեկ ուրիշի։ Բարեկամներ, օրվա հանդիպումը ավարտենք հորացույցով։ Այսօր ծնվել են Ռոբերտ դե Մոնտեսկյուն, ֆրանսիացի գրող, հավաքորդ, արվեստների հովանավոր, Յուլիուս Վագներ Ռիտար ֆոն Յաուերգը, ավստրիացի հոգեբան, Նոբելյան մրցանակակիր, Օլգա Մայսուրյանը, հայ դերասանուհի, վրացական ԽՍՀ վաստակավոր արտիստ, Բորիս Ռավելը, ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, Բորիս Կուստոդիևը, ռուս նկարիչ, Էդգար Էլբակյանը, հայ նշանավոր դերասան, հայաստանի ժողովրդական արտիստ, Աննա Մանյանին, իտալացի դերասանուհի, Կոբո Աբեն, ճապոնացի գրող, Ալբերտ Ֆերտը, ֆրանսիացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Դեյվիդ Բալթիմորը, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, Անդրե Միրոնովը, կինո և թատրոնի ռուս-հայտնի դերասան, թատերական բեմադրիչ ռեժիսոր, սցենարիստ, էստրադային երգիչ, ՌԽՖՍՀ ժողովրդական արտիստ։